No i pięknie, jak mówią w pewnej reklamie, w ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę programu alternatywnego. Raz jeszcze dobry wieczór. Nie jestem teraz sama w studiu, jest ze mną gość. Gość ma na imię Tobiasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chłopaku Tobiaszu. Kolder, zgodnie z zapowiedzią, jest naszym gościem. I temat taki mamy naszego spotkania: podróże, bo są wakacje. Więc po pierwsze, musisz udzielić nam instrukcji, jak dobrze spakować plecak, po drugie i po trzecie i po czwarte. Chociaż tak naprawdę chodzi oczywiście o jeżdżenie po świecie, granie muzyki i przede wszystkim o granie muzyki. Jakiś czas temu zbierałeś środki na wyprawę marzeń do Stanów, żeby tam pograć koncerty. Czy to zbieranie udało się? Czy to był sukces, czy też nie? Tak, no, był to zdecydowany sukces. Udało mi się uzbierać nawet więcej niż ta kwota, którą założyłem. Chociaż nie była ona jakaś tam astronomiczna, ale wszystko się udało. I to było przez portal jaki? Przez portal wspieramkulturę.pl. Bo jeszcze mamy Polak Potrafi, jeszcze kilka innych takich. No, tam teraz już jak grzyby po deszczu wyskakują po prostu. No i właśnie tylko dzięki temu udało mi się tam polecieć. Faktycznie zagrałem te wszystkie koncerty, pojeździłem trochę po zachodnim wybrzeżu i oczywiście bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali wtedy. Jakie to jest wrażenie? Pytałam się ostatnio o to chłopaków, którzy robią Jerza Igora. No, kiedy zdajesz się w pewnym sensie na taki bezpośredni osąd publiczności, czy też potencjalnej publiczności, ludzi, którzy chcą być przekonani, czy też są przekonani, że inwestują w konkretny pomysł artystyczny pieniądze, własne pieniądze. Czy czułeś się tak wystawiony trochę na sprzedaż, czy wręcz przeciwnie? Czułeś takie poparcie i to też miało taki pozytywny, psychologiczny aspekt? Czułem raczej poparcie, chociaż na początku miałem pewne obiekcje, bo to jest trochę takie wrażenie, jakbyś była zdesperowana i prosiła o pieniądze, bo nie możesz czegoś zrobić. I na początku to się może trochę kojarzyć z jakimś takim właśnie żebractwem, ale z drugiej strony ci ludzie dają te pieniądze, dostają w zamian prezenty i satysfakcję z tego, że pomogli artyście, którego zakładam, że lubią, jeśli dają kasę. Więc myślę, że to jest właśnie raczej takie budujące, że po prostu, że to działa i da się uzbierać konkretną sumę pieniędzy. No, moja ta akcja to i tak była dość mała kwota w porównaniu do na przykład Jerzego Igora czy Pauli i Karola, którzy tam uzbierali nie wiem ile pieniędzy, ale z 5 razy więcej. Z tego co pamiętam, 20 tysięcy albo więcej na wydanie płyty, której długo nie mogli wydać w innych miejscach. Powiedzieli, że to takie trochę żebranie czy też wystawianie się, ale z drugiej strony, czy nie jest tak po prostu, że bycie artystą niezależnym ma wpisane właśnie w tą niezależność, no, gdzieś takie poczucie, że w pewnym momencie bez pieniędzy się nie da zrealizować wszystkich planów, a z drugiej strony właśnie niesamowite jest to, że zawsze się znajdują gdzieś ci ludzie, którzy chcą pomagać. I myślę, że tak naprawdę te prezenty, które dostają, są mniej istotne od tego poczucia satysfakcji, czy też tej satysfakcji, że się pomogło. No też tak właśnie myślę, no to tam żebractwo to tak trochę pół żartem, pół serio. Po prostu taką miałem pierwszą myśl i trochę się wzbraniałem przed tym całym crowdfundingiem, ale potem zmieniłem zdanie, że to po prostu jest dobra wola tych ludzi i mi jest po prostu bardzo miło, że oni chcą pomóc i tak dalej. Więc no, popieram. My popieramy, chociaż oczywiście ja też bym chciała, żeby artyści, którzy działają od tak dawna i którzy wydali tyle płyt jak ty, czy jako Kolder, czy z zespołem, no mieli taką satysfakcję z tego, że zapracowali sobie na pewien spokój finansowy, ale to nie zdarza się właściwie nigdzie na świecie. Nie wiem, chyba że ty znasz takie miejsca, gdzie artyści mają dobrze. Na starcie. Na starcie, no to pewnie mają dobrze w jakichś tam Norwegiach, Szwecjach i tak dalej. A z drugiej strony oni tam, no nie mamy jakoś, nie ma super dużo znanych zespołów stamtąd. Znaczy trochę jest oczywiście, ale nie tak, że oni zdominowali cały rynek. Ale ostatnio na przykład byłem właśnie na South by Southwest w Teksasie. I nie pamiętam jakiego zespołu to był perkusista, ale wydaje mi się, że Pains of Being Pure at Heart, którzy są dość bardzo w sumie znani. A on nawet podobno, w Polsce. Nawet w Polsce, a on podobno jest barmanem. Cały czas, cały tak? czas, bo dalej nie domaga, także finansowo. Więc to mnie trochę tak zdeczka zasmuciło, aczkolwiek w Stanach to jest też zupełnie co innego. Pracowanie i wykonywanie jakiegoś zawodu za dnia lub nocą po to, żeby móc realizować swoje pasje w tak zwanym wolnym czasie. Z grubsza właśnie tak to wygląda, nawet jak się jest znanym zespołem. Nawet kiedyś zespół Grizzly Bear mówił, że oni też z kasą nie za dobrze. A oni są no, naprawdę sławni, więc ja się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi. Być może o to, że w pewnym momencie, wiesz, jakby zupełnie co innego znaczy nie za dobrze z kasą dla mnie, dla ciebie, czy dla kogoś, kto gra w zespole takim jak Grizzly Bear, albo na przykład Arcade Fire. Słuchaj, to zrobimy przerwę teraz na muzykę, po tym naszym wstępie dotyczącym sytuacji artystów, ale zachęcam do tego, naprawdę szczerze, aby brać udział i korzystać z pomocy portali, które zbierają pieniądze, aby angażować się w nie także od tej strony bycia mecenasem, bo jest to także budujące od strony szukania czy uświadamiania sobie, jak wiele osób ma bardzo interesujące pomysły i ile rzeczy może powstać, o ile oczywiście znajdą się, brutalnie rzecz mówiąc, pieniądze na realizację tych pomysłów. Mnie osobiście to wszystko bardzo buduje, robimy przerwę na muzykę. Please don't be no. Don't cross the line. I'll crush your skull. Get sad. Wszyscy, którzy znają na pamięć utwory Tobiasza Bilińskiego, który jest naszym gościem. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Wydawane pod szyldem Kolder. Albo ci, którzy zajrzą na stronę Polskie Radio Paru Kośnik Trójka, docenią, jak fantastycznie grają ze sobą tytuły twoich utworów. Najpierw było Whose Blood, teraz w odpowiedzi Your Blood. Rozwiniemy ten wątek nie tyle, chociaż może rzeczywiście proces, który przed tobą wymaga takiego no, krwistej walki. Bo napisałeś na swoim Facebooku, zapraszając na to nasze dzisiejsze spotkanie, że można cię usłyszeć teraz, ale potem wyjeżdżasz i będziesz milczał aż do zimy. No to zacznijmy od tego, co to znaczy, że wyjeżdżasz i co się będzie działo, kiedy będziesz milczał aż do zimy. Zacznijmy od wyjazdu. No, wyjeżdżam 13 sierpnia do USA, jak to mówi Borat, do Stanów Zjednoczonych, lecę do Filadelfii, nagrywać płytę. Potem mam zabukowane trochę koncertów w Stanach, które właśnie wiszą na moim Facebooku prześlicznie się prezentując, aż mnie po prostu... Imponująco, to jest przecież ile tam jest tych koncertów? Naście, no, naprawdę, w tej chwili imponująco. Jest chyba 17, a jeszcze dojdą ze 3 albo 4. Czy to są duże miejsca, czy to są takie miejsca, gdzie po prostu jesteś ty i kilkanaście osób i koniec, nikt więcej się nie zmieści? Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, bo nigdy nie byłem w tych miejscach. To jest właśnie urok załatwiania koncertów za oceanem. Że po prostu, no nie mam pojęcia, co to są za kluby. Oglądałem tylko zdjęcia, ale tam na zdjęciach to wiele nie widać. Kluby są różne, no niektóre wyglądają jak jakiś, nie przemierzając plan B na przykład, a czytaj takie właśnie dive bary, że wiadomo, wódka, browar i muzyka. A niektóre to są takie normalne, jak po prostu kluby koncertowe w stylu jakiś tam kafe kulturalne na przykład. Nie jest to twój pierwszy wyjazd do Stanów, ale powiedz, jak to jest, tak gdybyśmy mogli się wczuć, że wchodzisz w obcym mieście, w którym jesteś po raz pierwszy, do takiego lokalu, w którym jesteś zabukowany, czy też masz grać koncert, gdzieś pewnie wisi jakieś ogłoszenie. No i co? No i co? No i tak po prostu podbijasz publiczność tych ludzi nieznanych? No tak, masz tak trzeba to chyba na robić. Na rozpoczęcie takiego kontaktu? Jak to się robi? Wiesz co, to różnie. Jak w Europie gram, no to mówię na przykład po ichniemu, zwykle to bardzo pomaga. Chociaż czasami to może być trochę cheesy, że tak się wyrażę. No zawsze uważam, że to jest cheesy, jeżeli ale... zwłaszcza duży zespół wychodzi na scenę i zaczyna mówić, jak się bawicie. Tak, ale właśnie ja nie w ten sposób, tylko przedstawiam się ładnie, tylko jak mam na imię i nazwisko, na przykład po holendersku, co brzmi naprawdę zabawnie. Nie powiem tego teraz, bo już zapomniałem, bo tam, uczę się tam z Google'a na chwilę. Nie? W Stanach to... No to tak naprawdę nie ma żadnych patentów. Po prostu trzeba ludzi zaczarować. Ale zdarzyło ci się tak, że czarujesz już 45. minutę, a widzisz, że kowboje stoją i mają zapałki między zębami w ogóle, że to jest absolutnie nie ich klimat i nie ich świat. Zdecydowanie mi się to zdarzyło. No, jak grałem na przykład w Sacramento w Kalifornii, no to jest to no, niby znane miasto, ale totalna dziura tak naprawdę. No to ludzie mieli za przeproszeniem gdzieś mocno to, co ja tam robię. No ale takie koncerty też się zdarzają, no. To wiadomo, a dopasowujesz się czasami też, no, kiedy widzisz na przykład, że na publiczność raczej nie zadziała delikatna nuta, to na przykład jesteś skłonny zmienić swoje brzmienie, czy też je właśnie dopasować do tego, jak oceniamy tak na pierwszy rzut oka publiczność? Nie, raczej nie. Ja ogólnie się raczej nie dostosowuję. Pod tym względem akurat jestem dość bezkompromisowy i po prostu gram swoje. I zwykle jest tak, że jak mi się nie podoba, to po prostu sobie pójdą. No chyba, że zaczną na przykład się drzeć albo coś tam, jakieś insynuacje dotyczące mojej orientacji seksualnej, bo to też się czasami zdarza, zwłaszcza na przykład w Teksasie i w takich innych miejscach. Na to też już masz patent? Czy po prostu trzeba to puścić mimo uszu? Trzeba to ładnie puścić mimo uszu, bo tam wszyscy mają broń w ogóle, więc lepiej się nie wychylać. No to życzę ci powodzenia i żebyś bezpiecznie przetrwał te koncerty, które przed tobą w Stanach. A teraz ta druga część, czyli milczenie aż do zimy. Czy to oznacza, że coś się dzieje, nad czymś pracuje, że będzie nowa płyta? Pracuję teraz właśnie nad nowym materiałem. Już mam wszystkie piosenki napisane, w sumie skończone. Muszę je tylko nagrać i właśnie będę to robił w Filadelfii teraz. W sumie już nawet zaraz, za 2 tygodnie. No i będę, dlaczego w Filadelfii? Bo będąc w Portland w marcu, poznałem takiego gościa, który znał takiego gościa, który znał takiego gościa, który nazywa się Jeff Ziegler i jest producentem. Nagrywał m.in. Kurta Weila, więc jest naprawdę dobry i w ogóle. No i ten Jeff stwierdził, że o, fajną muzykę robisz, wpadnij do Filadelfii, nagram ci płytę. No i dlaczego nie? Więc tak właśnie to wyszło. Ludzie ludziom pomagają, czy wpłacając drobne kwoty, czy zapraszając na nagranie płyty. Naprawdę przepiękny przekaz, tylko jak to teraz połączyć z podróżami, bo obiecywałam, że będziemy rozmawiać o podróżach. Masz jakiś pomysł na puentę, która by podróże uwzględniła? Chyba nie jestem za dobry w puentach, niestety. Musisz coś szybko wymyślić. Kolder był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia przy okazji nowego materiału. Będziemy z wielką niecierpliwością czekać, a potem odsłuchiwać. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Dziękuję również. It's been a long time. It's been a long time. Since I saw the game of your face, it's been a long time. It's been a long time since you saw me dropping your case. I want you to hold it. I want you to care. care. Tobiasz Biliński jako Kolder, nagrania z jego ostatniej płyty, ale ta nowa już jest gotowa, w tym sensie, że czeka na nagranie. I jeszcze Tobiasz, wychodząc, szepnął już poza anteną, że bardzo się zdziwimy, że to naprawdę będzie zadziwiające, jeżeli ktoś oczywiście utknął już w pewnego rodzaju oczekiwaniach. Ja na przykład jestem bardzo otwarta i zawsze jestem otwarta. Jeszcze chciałam, cały czas myślałam o jakimś dobrym połączeniu tego, o czym rozmawialiśmy z podróżami. Wymyśliłam kilka, ale są tak patetyczne, że je sobie daruję. Ale naprawdę, bardzo mi zależy na tym, aby dotarł ten komunikat o tym, że trzeba się brać za sprawy. Trzeba szukać ludzi, którzy mogą pomóc, jeżeli chcemy zrobić coś, co właśnie pomocy potrzebuje. Na przykład zależy od pieniędzy. I tutaj crowdfunding jest świetną instytucją, która dotarła na szczęście do Polski i buduje niesamowite nowe więzi pomiędzy ludźmi, którzy wspierają, którzy dostają wsparcie. To po pierwsze. A po drugie, wejdźcie na profil facebookowy Kolder Tobiasza Bilińskiego i sprawdźcie, ile tych koncertów. I to wszystko sam. Nie jest to na pewno łatwe, ale jeżeli ktoś próbuje, to prędzej czy później, tak, wierzę w to, musi mu się udać. I po tym jakże niepozbawionym wtrętów pedagogicznych występie chciałabym przenieść się do świata muzyki z powrotem. Uf! I tutaj pojawia się ponownie w dzisiejszym programie alternatywnym Ezra Koenig, ale pojawia się w utworze, którego autorem jest Subtract. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes, leave it smooth, operate it like a bomb. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the winter while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's it done. You think I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on the empire, top of the rush. New York, New York. New York, New York. Late nights are black as the lights. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights are black as the lights. White women singing under dying lights. Baseball bats that never hit home run. I got a baseball bat, never hit home run. My girl got a minimum. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got a city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. My girl got a little shtick. Keep your cooped up in the kitchen while you feed the kid. Keep you waiting in the winter while the tank's ticked. Got a limousine, I got a full-time job to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's it done. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl got a city to run. My girl got a city to run. Program. I could bet all of the riches that I ever had. Rush in the night like a shark, babe, would it be bad if I had to set the alarm for the bills that run up my back? You must die, nothing else can leave me off track. In the night like a shark, babe, would it be bad? Subtract dwa razy, nagranie doskonale znane, Wildfire, a wcześniej to nowe zapowiadające nadchodzącą płytę Subtracta, New Dorp, New York, z udziałem Ezry Koeniga. Subtract przyjeżdża do Polski w listopadzie na koncert w ramach festiwalu Selektor. Ale festiwal Selektor, no, po pierwsze odbywa się właśnie późną jesienią, a także zmienił formę, jeżeli dobrze wszystko zapamiętałam i zrozumiałam, to zmienił formę na koncerty klubowe, czy też cykl koncertów klubowych, i tak będzie w tym roku się odbywać. Wykonawcy, o których na razie wiadomo, to właśnie Subtract i zespół, który nazywa się Warpaint. Przenosimy się z powrotem na festiwal, na Off Festival. Artysta, którego cenię od lat, producent, którego cenię od lat, a także ostatnio wydawca, może nie ostatnio, ale od kilku dobrych lat wydawca trzymając rękę na pulsie, a wcześniej mocno i silnie związany z różnymi wykonawcami, głównie naszej sceny hip-hopowej. Mam na myśli Nuna. Nun pojawi się na Off Festiwalu. Nigdy nie widziałam jego występu i nie wiem zupełnie czego się spodziewać, ale bardzo się cieszę. We'll be right back.

Tak właśnie będzie wyglądał ich występ. Najpierw na scenie pojawi się Nun, a potem po nim na tej samej scenie Pionel. Tutaj oczywiście Pionel we współpracy z Johnem Talabotem, doskonale znane nagranie Destiny za nami, a Pionel już bez Johna Talabota na OFF Festiwalu. No ale John Talabot rozpiesza polską publiczność, przyjeżdżając tutaj i udowadniając, a właściwie on nie musi tego udowadniać, tylko pokazując, na czym polega świetny występ z muzyką taneczną. I pewnie po przyjęciu gorącym przez naszą publiczność już kilka razy wróci tutaj w następnych latach, nie jeden raz. Teraz przed nami spotkanie z Pionelem, a właściwie teraz na antenie spotkanie z nowym nagraniem Kampa. Wczoraj tak zupełnie znienacka po raz pierwszy pojawiło się na naszej antenie, ale ponieważ była to taka premiera dla mnie samej zaskakująca, bez fanfar, to teraz proponuję, abyśmy raz jeszcze wsłuchali się w to nagranie, zwłaszcza, że z Talabotem, który przed chwilą wybrzmiał, wydaje się mieć dużo wspólnego. Nie mówię, że czerpie, czy też inspiruje się, ale tworzą razem fajne złączenie, czy też fajny, wspólny gdzieś tam muzyczny świat. We'll be right back. Camp Early Days z epki Baltimore, która ukaże się 26 sierpnia. Dobrze, to od razu chciałam zaznaczyć i powiedzieć to oficjalnie na antenie radiowej. Nie biorę odpowiedzialności za osoby, które naprowadzone przez moją niechęć, na własną niechęć, zdecydują się nie wziąć odpowiedniego obuwia przeciwdeszczowego na Off Festival. Nie biorę za to odpowiedzialności, bo ja naprawdę biorę kalosze. Mamo, słyszałaś? Więc do zobaczenia tym, którzy wybierają się do Katowic już od jutra. No i do usłyszenia oczywiście tym wszystkim, którzy spotykają się z nami przez radio. Mówię teraz, dzisiejsza audycja, ta audycja, w której jeszcze nie rozstrzygnęłam naszego konkursu o płytę tygodnia, a to dlatego, że bardzo dużo maili przyszło i nie jestem w stanie przez nie wszystkie przejść, wczytując się i upewniając, że wyłonię na pewno takie, w których są wyłącznie poprawne odpowiedzi. Tak więc osoby, które dzisiaj dostają ode mnie, od nas płytę, dostaną ode mnie też maila w tej sprawie, myślę, że wieczorem, albo może nawet bardzo późnym wieczorem, i na Facebooku programu naszego pojawi się także informacja na ten temat. Na Facebooku jesteśmy po prostu www.facebook.com/ps, a na stronie Polskiego Radia, polskieradio.pl/trójka/alternatywny, tam można znaleźć spis utworów, do których teraz już dokładam tylko ostatnie nagranie. Nagranie, które jest tym, co bardzo lubię, łączeniem, szukaniem możliwości połączenia dźwięków granych przez muzyków na tak zwanych żywych instrumentach i tego wszystkiego, co można uzyskać pracując z maszynami. Za żywe instrumenty odpowiada Archipelago, zespół z Brooklynu, z Nowego Jorku, a za stronę producencką i dodanie elektroniki odpowiada DJ Grenier. Wspólna płyta, na której można znaleźć takie utwory jak ten. Agnieszka Szydłowska, Anna Regulska, która audycję zrealizowała, mówimy już. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekacz-Marek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Stolica pamięta o swoich bohaterach, którzy walczyli o jej wolność. Przy pomniku Powstania Warszawskiego odczytano apel poległych. Profesor Bogdan Chazan domaga się przywrócenia do pracy. Pozew w tej sprawie wpłynął właśnie do warszawskiego sądu. Jest porozumienie dotyczące dostępu do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie. Rebelianci mają tam wstrzymać działania bojowe. Cześć ich pamięci. Przy pomniku Powstania Warszawskiego na Stołecznym Placu Krasińskich odbył się apel poległych. W przeddzień 70. rocznicy wybuchu powstania odczytano nazwiska bohaterów tamtych walk. Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy Warszawy, którym wolność ojczyzny i jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do apelu! Obecny na Placu Krasińskich prezydent Bronisław Komorowski przypominał, że powstańców wielokrotnie pytano o to, czy warto było walczyć. Dodał, że o to samo pytano też pokolenie Solidarności i odpowiedź też była ta sama. I my też odpowiadaliśmy jak nasi ojcowie, że czasami po prostu nie można inaczej, że czasami trzeba ryzykować, bo nie można się godzić na zło, bo czasami trzeba potwierdzać swą miłość do ojczyzny także gotowością do wyrzeczeń i do ofiary. Po latach wygraliśmy razem. Dwa polskie pokolenia. Pokolenie Armii Krajowej i pokolenie Solidarności. W uroczystościach udział wzięło też kilkuset powstańców. Wśród nich Jadwiga Wojtowicz, pseudonim Iga. Gdy wybuchło powstanie, miała 19 lat i nie miała wątpliwości, że trzeba iść i walczyć. Wszyscy zawsze od dziecka uczyli historii, żeby kochać ojczyznę, kochać bliźniego. Wszystko się robiło, co tylko było możliwe. Przygotowywanie ulotek, rozprowadzanie, nawiązywanie łączności ze wszystkimi kołami, jakie były na Mazowszu. Teraz na Placu Krasińskich w Warszawie trwa widowisko Śpiew Murów, opowieść o stolicy i jej mieszkańcach w czasie II wojny światowej. Do warszawskiego sądu pracy wpłynął pozew profesora Bogdana Chazana. Były dyrektor Stołecznego Szpitala imienia Świętej Rodziny chce przywrócenia go do pracy. Ocenił, że kara, jaka go spotkała, jest niezasłużona, a jej wysokość nieproporcjonalna, mówi pełnomocnik profesora Jerzy Kwaśniewski. Pan profesor słusznie podnosi, że jeżeli prawdziwą przyczyną byłaby utrata zaufania jako rezultat raportu, to zapewne musiałaby nastąpić po zakończeniu kontroli. Podczas gdy pani profesor Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła już o swoim zamiarze zwolnienia go z pracy, zanim kontrola została zakończona. Przypomnijmy, profesor Chazan dostał wypowiedzenie z pracy 21 lipca decyzją prezydent Warszawy. Podstawą były wyniki kontroli ratusza w szpitalu imienia Świętej Rodziny. Lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił wykonania w szpitalu aborcji, choć były do tego wskazania medyczne. Nie wskazał też pacjentce, do czego był zobowiązany, innego lekarza lub placówki, gdzie można taki zabieg wykonać. Kobieta urodziła dziecko, które zmarło niedługo po porodzie. W pobliżu drogi prowadzącej do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie mają zostać wstrzymane działania zbrojne. Ma tam być stworzony bezpieczny korytarz, którym na miejsce tragedii będą mogli dojeżdżać międzynarodowi eksperci. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania w Mińsku grupy kontaktowej. Ale okolice miejsca katastrofy wciąż są niebezpieczne. Według szefa holenderskich ekspertów sytuacja jest nadal niestabilna. Niewielkiej grupie specjalistów udało się dziś dotrzeć na miejsce tragedii. W tym samym czasie było jednak tam słychać eksplozje. Specjalistom Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz ekspertom z Holandii i Australii udało się dostać na miejsce katastrofy po raz pierwszy od prawie tygodnia. Dostęp był niemożliwy z powodu walk między ukraińskimi wojskami a prorosyjskimi bojówkarzami. Dzisiaj władze w Kijowie ogłosiły dzień ciszy na wschodzie. Oficjalnie obie strony nie prowadzą w ogóle działań wojennych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, gdzie leży wrak samolotu. Ukraińcy mówią o promieniu 20 kilometrów, a separatyści o 10. Armia oskarża separatystów o to, że nie przestrzegają oni tej niepisanej umowy, minują pola i ustawiają ciężką artylerię. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Linia kolejowa z Warszawy do Białegostoku zamknięta nawet przez rok. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale PLK poważnie ją rozważają. Trasa została zamknięta w połowie czerwca i miała zostać częściowo otwarta we wrześniu. Jesienią prace miały trwać na jednym z dwóch torów, ale całkowite zamknięcie trasy przyspieszyłoby remont. PKP Intercity uruchomiło w połowie czerwca specjalną komunikację autobusową na trasie Warszawa-Białystok. Umowę zawarto jednak tylko do końca wakacji. To właśnie kwestia komunikacji zastępczej może zdecydować o tym, czy linia będzie całkowicie zamknięta przez rok, mówi rzecznik PLK Mirosław Siemieniec. Brane są pod uwagę wszystkie czynniki, bardzo dokładnie analizowany jest dostępność komunikacyjna, ilość pociągów, które należałoby zastąpić innymi środkami lokomocji. A ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach. I to wszystko w tym serwisie Trójki.